Vítajte pri našom dnešnom rozhovore. Ideme sa ponoriť do príbehu jednej, no povedal by som až ikonickej značky. Leitão and Irmão. Je to historické portugalské klenotníctvo, zlatníctvo s naozaj hlbokými koreňami. Podklady máme z projektu Ložáskom historio, čiže obchody s históriou. Ten mapuje práve takéto významné podniky v Lisabone. Takže našou misiou dnes bude akoby rozbaliť tento príbeh. Čo je za tým menom? Aký je odkaz Leitão and Irmão a prečo sú vlastne výnimoční aj dnes. Pozrieme sa na tú fascinujúcu zmes histórie krajovských viezieb, no a samozrejme toho remesla, ktoré pretrvalo staročia. Áno, a je to naozaj pozoruhodný príbeh, lebo Leitão and Irmão nie je len taký obyčajný obchod, je to vlastne kus živej portugalskej histórie. Vidíme v ňom vývoj zlatníctva, to prepojenie s národnou identitou a dokonca aj medzinárodný ohlas. A hneď na úvod musím spomenúť jednu kľúčovú vec. Sú držiteľmi najstaršej stále používanej puncovej značky, registrovanej v Portugalsku. Naozaj. Najstaršej aktívnej. Áno. To samo o sebe hovorí veľa o tej kontinuite. Tak poďme na to pekne od začiatku. 18. storočie, Porto. Tam istý José Pinto Leitão urobil dôležitý krok, zaregistroval si svoju osobnú výrobnú značku. V tej dobe to muselo byť, no, dosť vizionárske pre remeselníka. Určite áno. Otvoril si obchod na známej ulici Rua das Flores a zaujímavé je, že na začiatku sa venoval skôr ľudovému zlatníctvu. Vyrábal tie typické veci pre sever Portugalska, filigránové srdcia, korasán, potom náušnice arekáda, rôzne ozdobné šnúry na slavnosti. Cítiť z toho tie regionálne korene, však? Presne tak. A tá skorá registrácia značky to nebola len formalita. V zlatníctve je dôvera a garancia kvality absolútne kľúčová. Takže to bol vlastne strategický krok. Ukazovalo to zodpovednosť za kvalitu, ambíciu budovať meno, identitu. Čiže zákazník vedel, od koho kupuje? Áno, mal istotu. Bol to základný kameň pre budúcnosť. No a tá budúcnosť priniesla teda riadny posun. Na scénu totiž prišli dvaja synovia zakladateľa. A práve oni začali používať názov Leitão a Irmão. Leitão a brat. A títo dvaja mali evidentne väčšie plány. O mnoho väčšie. Neostali len doma. Rozhodli sa pre odvážny krok internacionalizáciu. Pobočky v Londýne, v Paríži. Predstavte si to v tej dobe. A to nie je všetko. Tuto začína byť fakt zaujímavé. Podarilo sa im získať neuveriteľne prestížny titul Zlatníci cisárskeho domu Brazílie. Čo nám toto hovorí? Tá skorá expanzia, tie tituly, o ambíciách tej rodiny. Hovorí nám to o mimoriadnom obchodnom duchu? Už vtedy, v 19. storočí, chápali význam značky a prestíže. Získať kráľovský alebo cisársky patronát, to bolo vtedy najvyššie možné uznanie. Spoločenské postavenie, kvalita. Jasné. Titul od brazílskej cisárskej rodiny nebol len o prestíži. Znamenal prístup k najbohatšej klientele, exkluzívne zákazky, obrovskú reklamu. Čiže to nebolo len umenie, ale aj šikovná obchodná stratégia. Jednoznačne. A keď neskôr v roku 1877 získali ako klienta aj portugalskú korunu, áno, tak to presťahovanie do Lisabonu už bolo nevyhnutné. Logické. Viac než logické. Lisabon bol centrum moci, dvora, aristokracie, diplomatov. Ich kľúčoví zákazníci boli tam, museli tam byť. A práve v Lisabone, krátko po presťahovaní, si dávajú zaregistrovať aj tú oficiálnu puncovú značku, ten puncau. Toto je ten detail, ktorý ma fascinuje. Čo to presne je ten puncau? Je to oficiálna značka, vyrazená do drahého kovu. Garantuje rídzosť a potvrdzuje výrobcu. Aha. No a značka firmy Leitão and Irmão dostala číslo 33 a ako som už spomínala, je dodnes najstaršou aktívnou puncovou značkou v celom Portugalsku. Neuveriteľné. Všetky tie s nižšími číslami už zanikli. Áno, zanikli. Toto je dôkaz, no, úžasnej dlhovekosti. To je naozaj výnimočné. Áno. Aby sme pochopili ten význam, treba si približiť systém puncovníctva v Portugalsku, tie contrastarias. Bol to systém štátom kontrolovaných skúšobní. Cieľom bolo štandardizovať a garantovať kvalitu a čistotu drahých kovov v celej krajine. Čiže každý výrobca musel svoje výrobky dať skontrolovať a označiť. Presne tak. A to, že Leitão & Irmão získali relatívne nízke číslo 33 a že tá značka je aktívna už takmer 150 rokov, to je úžasné svedectvo. Nielen o histórii, ale hlavne o tom, že stále dodržiavajú najvyššie štandardy kvality. Prežili pády monarchií, republiky, diktatúry, revolúcie. Ekonomické krízy a stále si držia tento symbol dôvery. Je to pečať odolnosti a nekompromisných štandardov. Poďme teraz do súčasnosti. Do ich nádherného obchodu v srdci Lisabonu v štvrti Chiado. Largo do Chiado 1617. Tú súčasnú podobu mu dal architekt Ronald Gordon Hart spolu s Pedrom Leitaom z rodiny. Áno, to spojenie tradícia moderného dizajnu. Na stenách sú vystavené staré formy na výrobu šperkov. Je to ako taká malá galéria remesla priamo v obchode. Človek si hneď vie lepšie predstaviť tú prácu za tým. Presne. Tie formy sú viac než len dekorácia. Sú vizuálnym stelesnením toho, čo Portugálci volajú saber fazer. Saber fazer. Vedieť, ako robiť. Áno, presne. Označuje to tie hlboké remeselné znalosti, zručnosti, techniky, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Je to pripomienka, že za tým leskom šperkov je staročiami overené majstrovstvo. A ten obchod je vlastne len výkladná skriňa však. Presne tak. To je len tá predná scéna. To skutočné kúzlo, tá alchýmia premeny kovu na umenie, tá sa deje inde, v zákulisí. A my vieme aj kde. Zdroje hovoria, že už od roku 1889 majú dielne na nádvorí jedného paláca v nedalekej štvrti Bairro Alto. V tej umeleckej štvrti. To je veľký rozdiel oblasti minulosti. Predstavme si, že predtým zlatníci často robili v malých, stiesnených dielničkách. Niekedy doslova vo výklenkoch pod schodmi. Áno, ten výraz Wound de Skáda, priestor schodiska. Aký dopad mala táto konsolidácia dielní do jedného ateliéru v Bairro Alto? Obrovský dopad. Bol to prechod od toho roztrúseného, takmer cechového systému k modernejšej, centralizovanej výrobe. Umožnilo to lepšiu kontrolu kvality, efektívnejšiu spoluprácu medzi špecialistami, zlatníkmi, striebrotepcami, ritcami. Zdieľanie nástrojov, techník. Pravdepodobne aj lepšie pracovné podmienky. A práve tam, v tých dielňach, pracujú tie neviditeľné ruky. Ich zručnosť, oddanosť remeslu, to je základ kvality Leitão & Irmão. Tá kontinuita remesla, to odovzdávanie saber fazer priamo v dielni, to je ich najväčší kapitál. A to im umožňuje ponúkať nielen kolekcie, ale aj tie komplexné služby na mieru. Presne, sú srdcom aj dušou celej firmy. Keď sme už pri tých službách, je zaujímavé, ako ďaleko to presahuje bežný predaj. Nie je to len o tom prísť a vybrať si niečo z vitríny. Vôbec nie, je to veľmi osobný prístup. Kľúčová je tá zákazková výroba. Dokážu vytvoriť unikátny kus podľa predstav klienta, ale robia aj pre firmy. Exkluzívne darčeky, ocenenia. Áno, tá flexibilita je dôležitá. Samozrejme, personalizácia, gravírovaním. A čo ma zaujalo, je aj možnosť pretvorenia starých šperkov, zdedených, nemoderných, na niečo nové. To je krásny príklad udržateľnosti, však dať starým veciam nový život. A popri tom kompletný servis, reštaurovanie historických kusov, čistenie, údržba. Ako ich toto široké spektrum služieb odlišuje od iných luxusných značiek? Odlišuje ich to zásadne. Ukazuje to ich hlboké pochopenie hodnoty nielen materiálnej, ale aj tej emocionálnej, historickej. Demonstruje to ich schopnosť byť relevantný dnes, bez toho, aby opustili svoje korene. Čiže na jednej strane tradičné postupy. Áno, ktoré si úzkostlivo chránia a na druhej strane sú flexibilní, reagujú na moderné požiadavky. Nejde im len o predaj nového, ale aj o zachovanie dedičstva, o tú údržbu. To buduje asi veľmi silný vzťah so zákazníkom. Určite. Je to partnerstvo založené na dôvere a rešpektu k remeslu a histórii. Ak sa pozrieme na samotné produkty, tá škála je, no, impozantná. Jasné, základ sú svadobné obručky, zázdubné prstené. To sú tie kľúčové momenty. Potom široká ponuka k životným milníkom, krst, narodenie, promócie, výročia, pánske doplnky, manžetové gombiky, náhrdelníky, náramky. Ale ich záber je ešte širší. Áno, sú známi aj výrobou luxusných strieborných príborov. Tie kompletné sady fakeirus. A tie veľké stolové súpravy bajšelas, misy, podnosy, svietniky? A rôzne iné umelecké predmety z kovu. Je to fakt prehliadka majstrovstva. A táto rozmanitosť zase krásne odráža ich históriu a schopnosť adaptácie. Odjak živa boli pri tých kľúčových momentoch života, svadby, krsty, jubileá. Udržiavajú tradície ako tie honosné strieborné sady, ktoré boli kedysi symbolom postavenia a dedičstva. A zároveň sa prispôsobujú dobe. Spomínali sme tu zákazkovú výrobu pre firmy? Presne. Udržiavať takúto šírku výroby od jemného filigránu po masívne striebro, to si vyžaduje obrovské spektrum zručností v ich dielňach. Je to asi neustála výzva udržať všetky tie techniky živé. A na najvyššej úrovni. Výborne. Skúsme si to teda zhrnúť. Čo si z toho odniesť? Príbeh Leitánu v Irmano je fascinujúca cesta. Vyše 200 rokov. Začalo to skromne v porte, potom prišla priazeň kráľovských dvorov a dnes je to prestížne klenotníctvo s obchodom v Chiade a tými skrytými dielňami. A tá puncová značka? Áno, absolútne kľúčový je význam tej historickej puncovej značky. Najstaršia aktívna v Portugalsku. Symbol neprerušenej kvality. A to najpôsobivejšie je asi to prepojenie tradície, toho saber fazer, s modernými službami a schopnosťou vyhovieť dnešným klientom. Áno, ak sa na to pozrieme z nadhľadu, Leitano and Irmano je oveľa viac než len úspešná firma. Je to živý kus portugalskej kultúrnej aj hospodárskej histórie. Ich príbeh ukazuje odolnosť, schopnosť prežiť a prosperovať napriek všetkým zvratom. Reprezentujú hodnotu poctivého remesla. V protiklade k masovej výrobe. A dokazujú, že precízne vyrobené veci s príbehom, s dušou majú stále svoju príťažlivosť. V dnešnom svete rýchlej spotreby ponúkajú niečo trvalé, niečo, čo pretrvá generácie. Je to odkaz minulosti, ktorý stále žiari. A presne táto myšlienka o trvalosti a odkaze nás privádza k záverečnej úvahe. Keď vidíme tú neuveriteľne dlhú históriu a ten dôraz na odovzdávanie Saber Fazer, aká budúcnosť asi čaká takéto tradičné remeslo? V našom čoraz rýchlejšom svete masovej produkcie, digitálnych technológií? To je dobrá otázka. Ako môžu podniky ako Leitaon, Irman nielen prežiť, ale aj ďalej prosperovať? A pritom si zachovať svoju jedinečnú identitu, dedičstvo, autenticitu? To je výzva, ktorej čelia mnohé tradičné remeslá. Presne. A to je otázka, ktorá zostáva otvorená. A nad ktorou sa určite oplatí ďalej premýšľať.